Ruta 66. Hola família, aquí comença Ruta 66. Un programa amb l'actualitat discogràfica del món del rock i també amb els grans èxits d'ahir, d'avui i de sempre. I avui estem d'aniversari, el nostre programa fa un any. Rep una salutació, sóc en Pitu Dos Santos. I ara comencem amb un gran disc. Novetats, l'actualitat discogràfica. Això és nou. Tenim en primícia a les nostres mans el nou àlbum de John Mellencamp. Música americana en estat pur. Folk, country, blues, 13 tracks amb la producció del mestre T-Bone Burnett. Aquesta cançó dona títol a tot el registre. No Better Than This. Give me $25 and drive me around downtown. Solve all my problems, don't let me lose what I found. Give me good love and seal it with a kiss. Then drop me off with the music loud, it won't be no better. Get one good night's sleep, but it won't get no better than me. Give me clear vision and don't let me miss anything. I'll take the bird that whistles and the world on the string. Fill my fist full of money in these troubled times. Let me share the water with all of mankind. Back my youth, don't let me waste it this time. Stand me up at the golden gates at the front of the line. Let the light and the sunshine covered in the morning mist. They show me something I ain't never seen, but it won't get no Mellencamp, cantautor de l'estat d'Indiana, compromès sempre amb la lluita per la igualtat de les minories a USA i amb lletres carregades de contingut social. Anem a escoltar una altra, Each Day of Sorrow. Well, I ain't been baptized, I ain't got no church. No friend in Jesus, and what makes matters worse, I've lost myself into the dark. Scared and alone with no love in my heart. Each day sorrow brings me closer to goodbye. If I were so afraid, I'd lay down, die. I've guarded so closely what I feel in my soul. When I I received love, I just let it go and called out for help. Found myself alone. Did I believe anything? Well, I don't know. Each day of sorrow brings me closer to goodbye. If I weren't so afraid, I'd lay down, on my soul, I ain't no good. This life too much trouble for a fella like me. If I had something to give you, I'd give it to you for free. Each day of sorrow brings you closer to goodbye. If I were so afraid, I'd lay down, die. El nou treball de John Mellencamp ha sigut enregistrat a tres llocs mítics, als estudis de Sun Records, a Memphis, a Savannah, Virgínia, concretament a la primera església negra baptista i a San Antonio, a l'habitació de l'hotel, on Robert Johnson, el mític bluesman, va gravar ara fa 74 anys. I ara acomiadem a John Mellencamp amb Coming Down the Road. Yeah. Els concerts. Rock en viu. Avui encetem un nou apartat dedicat als grans concerts. Alguns d'ells històrics com aquest dels Deep Purple, enregistrat al Japó l'any 72. Made in Japan és el famós disc en directe de Richie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord i Ian Paice. Deep Purple, en viu, Highway Star. Yeah. Ruta 66, l'artista de la setmana. Malauradament no arriba al nostre país tota la bona música que ens agradaria. És per això que avui volem presentar-te un grup totalment desconegut a Europa, però amb molta qualitat. La Randy Rogers Band. Aquesta peça que escoltarem tot seguit és del 2006, Better of Wrong. Can't think of one last thing we ain't tried. You're gonna see it your way, I'm gonna see it mine. The thought of working it all through again makes me tired, makes me tired. Everybody's gonna say it's a shame. Everybody's gonna lay the blame on us for not doing enough. They didn't have those sleepless nights, fighting hard to make things right. But we both know when it's this far gone. Des de Cleburne, Texas, Randy Rogers i la seva banda, amb un estil anomenat Red Deer. Ells van començar el 2002 i ja porten 4 àlbums. El cinquè sortirà el proper mes d'agost. I ara, una de les seves més conegudes, un dels seus èxits, Tonight's Not the Night. Tonight's Not the Night. This is the part where I must confess, looking good in that dress. Consider this fair warning, it's getting kinda hard to say goodnight underneath the porch light. I'm not saying it's sink or swim, yeah, but I've already jumped in. 'Cause tonight's not the night to play it safe or take it easy, or waste any more precious time. No, tonight's not the night to watch you get in your car and leave me. No, tonight's not the night for goodbye. Sometimes love can scare you half to death, but I give it my best. Yeah, we'll find a way to make it. Well, who says we gotta do it their way? Baby, what do you say? Doncs aquest és el grup de Texas que et volíem presentar, la Randy Rogers Band. Evidentment, al capdavant, Randy Rogers, Geoffrey Hill a la guitarra, John Richardson al baix, Brady Black al violí i Liz Lawless a la bateria. Kiss Me in the Dark és tot un número 1, ara fa 2 anys, a USA, de la Randy Rogers Band, l'última cançó que escoltarem d'ells. Cowboys ride, lovers love when they get the chance. Take it slow, turn down the light, soft and low, let the shadows dance. Baby, don't hold back. Kiss me in the dark, roll me through the night. Hold me right, you never let me go. Hit me with your heart, tell the morning light. Let your skin talk to my soul. Nothing getting in our way. The ties that bind, the wears and winds. Take them off and leave them all outside. Lock it all. Classics. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. Pioners del rock and roll. Avui tornem a recordar a un altre dels artistes pioners del rockabilly que va enregistrar per la mítica Sun Records. Concretament, aquesta cançó de l'any 1958 és l'únic èxit de Jimmy Pritchett. That's the way I feel. Well, drive all the shadows from your heart and let the bright sun shine through. Now that's the way I feel. All my love is for you. Ruta 66, rock d'ahir, d'avui i de sempre. I com cada edició de Ruta 66, tenim uns minuts per recordar els grans èxits del rock d'ahir, d'avui i de sempre. La primera proposta d'avui pertany a una de les més conegudes bandes del glam metal dels anys 80, els Poison, amb Nothing But a Good Time, èxit de USA l'any 88. Del glam metal dels Poison a tot un virtuós de la guitarra. El seu estil és el blues rock i va debutar amb només 15 anys. Es diu Johnny Lang i avui rescatem la cançó Red Light de l'any 2003. Hey, hey, hey. a song while sitting at a red light. You think go home while sitting at a red light. Too slow to roll, put your life on hold. An open path with nowhere to go. You start to wonder why sitting at a red light. Sitting at a red light. You look around, reflecting on your life. A chance to think, am I drinking too much? Should I keep going, lose the light that I love? You second glance when coming to a red light. Aquesta era la veu de Johnny Lang, i dels propers convidats pràcticament no cal ni presentar-los, que podríem dir de Brian May, Roger Taylor, John Deacon i l'inimitable Freddie Mercury, la gran banda britànica Queen, amb tot un himne del 1977, We Will Rock You. Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions. Recte final del nostre espai, encara tenim temps per un parell més. En aquest cas, una versió, I Shop the Sheriff, original del jamaicà Bob Marley. Aquesta versió pertany a Eric Clapton de l'any 1974. I shot the sheriff. So I shot him down. fins aquí el programa d'aquesta setmana. D'aquí a 7 dies tornarem a viatjar per la mítica Ruta 66, amb els èxits del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Avui ens acomiadem amb un barceloní afincat a l'Empordà. Es diu Pablo i aquest tema dona títol al seu nou àlbum Even After All. Fins la propera. El meu nom, Pitu Dos Santos. Siau. I know you love me so.